se svega što bilo je. Pomislim da druga te sad voli. I tada mi stvarno teško je. Zbog tebe više ne znam kad sunce sja. Zbog tebe svakog dana mi padaju kiše. Zbog tebe više nemam nikoga. A možda bi me neko znao voleti više. Zbog tebe više ne znam kad sunce sja. Zbog tebe svakog dana mi padaju. Zbog tebe kao da ne postojim ja. I ništa moje kao da ne postoji više. Pradavna vremena, za mene ti si bila jedina žena. Tebe sam gledao kao u Boga, a ti si glumila i više od toga. Bili smo deca, nismo ni znali jedno i drugo. Suviše mali, previše emocija za godine naše. Tebe su tada počele da plaše. Meni je prijelo to unutrašnje stanje. I da budem bez tebe sam hteo sve manje. Jer ko u nekom snu, bilo je tada. Još uvek se sećam snega koji pada. Tebe i mene, zajedno na njemu, još uvek uživam u tome svemu. Tragovi toga u mom srcu još se vide, al vreme prolazi, život dalje ide. Zbog tebe više ne znam kad sunce sja. Zbog tebe svakog dana mi padaju kiše. Zbog tebe više nemam nikoga. A možda bi me više. Zbog tebe više ne znam kad sunce sja. Zbog tebe svakog dana mi padaju kiše. Zbog tebe kao da ne postojim ja. I ništa moje kao da ne postoji više.